कृष्ण वनेग्न कार्य शक्ति महितुभम अदत्वाथर्वदर्पज तत्तामस उदारतम। 18वें अध्याय में 18वें श्लोक से भगवान कहते हैं कि ज्ञानं कर्मच कर्ता च त्रिधेय गुण भेदतः। ज्ञान भी तीन तरह का है, कर्म भी तीन तरह का है, कर्ता भी तीन तरह का है। उसमें ज्ञान तीन तरह के में सात्विक ज्ञान राजस्व तमस ज्ञान बताया। ये तू कृष्ण वद एकस्व एक शरीर में ही, ये शरीर में ही मैं हूँ। तो ये तू कृष्ण वद एकस्व पूर्ण में जय शब्द हो जो मैं तो एक स्वर में हूँ। एक कार्य कार्य मन ये उत्पन्न होने वाले है उसमें आसक्त है। और अहेतु युक्ति से नहीं है, ये युक्ति नहीं है कि ये कार्य है और तुम कार्य नहीं हो, तुम तो नित्य निरंतर रहने वाले कार्य कारण से रहित चेतन और ये जड़ है। तो तमस ज्ञान कहा ये सुखदेव जी महाराज राजा पशु कहते हैं तंतु राजेन्द्र हे राजन तुम जो ये मरीष्य थी पशु विद्युमी चाहिए, मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है। मानो शरीर के साथ ही मैं हूँ, बस मैं शरीर एक है एक ही गुले हुए। तो शरीर के साथ मैं पर एक ना होना ये पशु बुद्धि है। प्रहलाद जी ने वो ये कहा तेरा और मेरा ये जो भाव है ये पशु बुद्धि है, ये तेरा ये मेरा है ये पशु बुद्धि है। मानो शरीर को लेकर तेरी चीज मेरी चीज और शरीर को लेकर तो मैं ये जो देखता हूँ ये मैं हूँ, ये पशु बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि नहीं है। मनुष्य बुद्धि तो ये है कि शरीर है तो उत्पन्न होने नष्ट होने वाला है, ये मिला है व्यूत होने वाला है। मैं उत्पन्न और नष्ट होने वाला नहीं हूँ, ये व्यूत होने वाला नहीं है, संयोग नहीं, संयोग व्यूह से नहीं है। ऐसा अपना बोध है वो तो है मनुष्य बुद्धि। पृथक नाना भगवान पृथक सर्वेश भूते संपूर्ण भूता में जो मैं हूँ एक एक है, ये राजस्व ज्ञान है। सर्वभूतेश्वर संपूर्ण जो अविनाशी भाव है वो चेतन चेतन तत्व एक है। शरीर शरीर अलग चीज है, मैं सब सब में चेतन तत्व, ये सात्विक ज्ञान है। और वो सर्व शरीरों में संबंध विच्छेद होने से जो बोध मात्र रहता है वो निर्गुण ज्ञान है, बोध मात्र। और सब के सब में एक परमात्मा तत्व ही मैं ही सब हूँ। सर्वभूत समात्मा सर्वभूतानि चात्मनि ईश्वरे योग भूतात्वा सर्वत्र समदर्शन। तो सर्वभूतेषु ये नैकं भाव अव्ययम् अव्ययं भाव ईश्वरे अविभक्तं विभूतेषु। ये भूत प्राणी तो शरीर तो विभक्त है पर इनमें जो चेतन है वो अविभक्त है, ये है सात्विक ज्ञान। तो सात्विक ज्ञान और निर्गुण में थोड़ा फर्क है, शरीर के साथ थोड़ा किस संबंध मानता है वो सात्विक होता है और इससे रहते वो निर्गुण होता है। तो निर्गुण में है सर्वभूत समात्मन सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग सर्वत्र समदर्शन समदर्शन। तो इसमें भी सात्व के साथ थोड़ा थोड़ा लक्षण मिलता है। तो वहां सर्वभूत यहाँ सर्वभूतेषु ये नहीं कि भाव में दीक्षते, तो सबके बीच में एक मानो एक चेतन एक सभी, मानो जड़ जड़ सब एक है, चेतन चेतन सब एक है, परमात्मा एक है, तीनों में भी एकता है। तीनों ही एक है, परमात्मा का अंश जीव है, जीव के एक अंश में जगत है, परमात्मा में एक देश में जीव, जीव के एक देश में जगत, ये तीनों वर्ग एक परमात्मा ही है, ये एकता का अनुभव होना सब में ये साधक का खास काम है। फिर वो राग द्वेष बढ़ जाएंगे, पक्षपात बढ़ जाएगा, क्षमता आ जाएगी। तो शरीरों की दृष्टि से तो हम एक है, क्षितिज पाव गगन समीरा पंच रम शरीरा, और जो चेतन की दृष्टि से ही ममी वर्षो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये अनादिकाल से जीव है, तो जीव रूप से भी एक है और परमात्मा समझ में एक है। और जब शरीर और जीव एक हुए तो उसका मालिक मालिक वो परमात्मा भी एक है। परमात्मा की दो है ये अपरा अपरा शक्ति, भूमि बदल रही है तो शरीर अपरा शक्ति है, जीव रूप मेरी परा शक्ति है। तो शक्ति शक्ति में अंतर नहीं होती, तो परमात्मा एक ही हुए। तो परमात्मा दृष्टि से हम एक है, और जीवात्मा दृष्टि से भी हम एक है, और शरीर की दृष्टि से हम एक है। उतना जो अलग अलग करके पक्षपात करना है ये पशु बुद्धि। तो ये सबके योग सिद्ध होते हैं पशु बुद्धि छूटने से, कर्म योग भी, ज्ञान योग भी, भक्ति योग भी, पशु बुद्धि न रहे तो मैं मर जाऊंगा। ये पशु बुद्धि तू कैसे मर जाएगा, मरेगा तो शरीर। मरना क्यों कहते हैं, मरना कहते हैं प्राण छोड़ देना, प्राणों का संग पिंड का संयोग हो जाना, वियोग हो जाना, इसको मरना कहते हैं। मेरे प्राण त्याग है, और जीना क्यों कहते हैं, प्रभु जीव है संयोग है, प्राण धारणे, हाँ प्राण त्याग है, और वो है प्राण धारणे, जीव प्राण धारणे, जीव धातु में प्राण धारण को है, और मृग प्राण त्याग है। तो जीव थी और मृियते, तो मृियते है वो मरना जन्मना अपना मानना है, तो अपना नहीं, ये तो पिंड और प्राण का वियोग हो जाए उसको मरना कहते हैं, पिंड और प्राण का संयोग रहे इसको जीना कहते हैं। तुम तो इन दोनों से अलग हो, पिंड और प्राण से दोनों से अलग, पिंड और प्राण तुम्हारे, तुम इनके मालिक हो, अलग हो। तो मैं मरूंगा ये बात नहीं है, मैं मर जाऊंगा ये खास शरीर के साथ तादात्म्य है, पर शरीर अलग है, आप अलग है। शरीर माँ के पेट में बना है, अरे मरे तो यह पड़ा रहेगा, तुम तो माँ के पेट में आए हो, वो सही छोड़कर चले जाओ, सही पड़ा ही रहेगा। जैसे किसी मकान में कोई आदमी आ जाता है, मकान से निकल जाता है, तो मकान थोड़ा ही होता, वो मकान नहीं होता। इस तरह से शरीर छूट जाते में मकान नहीं है तुम, तो शरीर नहीं हो आप। प्रत्यक्ष अनुभव सबका, आप जितने बैठे आप हम सब विचार कर सकते हैं कि बालकपन में शरीर और था, आज शरीर और है, पर मैं बालकपन में दूजा था, मैं दूजा हूँ होता है क्या? तो शरीर तो बालक था, जवान था, बूढ़ा होता ही होता है, मैं भी बालक और बूढ़ा होता हूँ क्या? मान मैं थम्बे को देखता हूँ तो थम्बे में विकृति होने में हमारी थोड़ी होती है, ऐसे मैं शरीर को जानता हूँ तो शरीर में तो विकृति होती है, अपने में विकृति नहीं होती। मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था, उसमें यो भी नहीं, मैं छोटा था और मैं बड़ा हो गया, तो छोटा बड़ा शरीर तो नहीं होता है। शरीर को छोटा में मैं छोटा हूँ, शरीर बड़ा मैं बड़ा हूँ, शरीर बूढ़ा मैं बूढ़ा हूँ, शरीर रोगी है मैं रोगी हूँ, शरीर निरोग है मैं निरोग हूँ। तो ये स्थूल से ही साथ में, सूक्ष्म मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं बेसमझ हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ, ये सूक्ष्म से ही बात है। मैं बड़े शांत रहूँ, बड़ा निर्विकल्प हो बिल्कुल, और हम चंचल हो, और निर्विकल्प ये होता है कारण शरीर, तो ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। तो तीनों शरीर इन सबको जानने वाला मैं हूँ। ये तो व्यतीतम प्राप्त क्षेत्र की, इनको जो जानता है, ये तो दियो प्राप्ति अहम को भी जानता है, अहम अहम अहम है, अहम तक ये जन है, अहम की बुद्धि है, पशु बुद्धि है, भूमि आपो अदला वायु खान मनो बुद्धि अहंकार इसी वृंदापन तेरा अपरा है, अहंकार तक अपरा है, अहम से अगर ये वो परा प्रकृति है जीव भूता महावल। तो जीव है तो मेरा परा प्रकृति, और तो ये दिन धारिय जगत जगत को धारण कर लिया, धारण कर लिया पशु बुद्धि हो गई, पशु बन गया, पशु मनुष्य, मैं मनुष्य हूँ, ये मैं मनुष्य, ये भी पशु बुद्धि, मैं पशु, ये पशु बुद्धि, मैं शरीर के साथ अपनी एकता मान लेना, ये पशु बुद्धि है। मनुष्य में विवेक होना चाहिए, विवेक का अनुभव होना चाहिए कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, शरीर बदलता है, मैं बदलता नहीं हूँ। शरीर के अभाव का ज्ञान होता है, अपने अभाव का ज्ञान किसी को नहीं होता। कि शरीर का अभाव ज्ञान कैसे होता है, कि जैसे है सुषुप्ति आ जाए नींद, तो मेरे कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी अंग भी नहीं था, मन बुद्धि भी नहीं थी, इंद्रिया भी नहीं थी, पर तो मैं था तो मैं अलग हूँ। इनका तो अभाव होता है, शरीर होगा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के जागृत स्वप्न सुषुप्ति ऊर्जा, ये अवस्थाएं होती है, और अपनी अवस्था नहीं होती है, अपने में सब में रहता है। इस बाकी तो ये था दीन वसूल यथा कुमरम योगनम जरा तथा दी अंतर प्राप्ति। जैसे कुमार जवान वृद्धावस्था होती है, ऐसे देहांतर की प्राप्ति होती है। धीरस तत्व मोहित, वो मोहित नहीं होता, मोहित होता वो कहता मैं मरता हूँ, मैं मर जाऊंगा, कुकर से मर जाएगा। इनमें इतनी आसक्ति है, जैसे छोरा है पुत्र बेटा है, बेटा मर गया तो मैं तो मर गया, बेटा मर गया मैं तो आज मर गया, धन चला गया तो मैं तो आज मर गया, वो धन के साथ ही होता है। अब धन चला गया तू मर गया कैसे, बेटा मर गया तू कैसे मर गया, ऐसे शरीर मर गया तू कैसे मर गया, ये ममता रहता है। ममता तेज होती है तो धन है, बेटा है, परिवार है, उसे नष्ट होने से मैं नष्ट हो गया, अहंता के कारण से ये नष्ट हो गया, अहम है वास्तव प्रकृति का कार्य, अपना प्रकृति है, तुम्हें चेतन प्राप्ति परमात्मा प्रकृति, तो तुम्हारी एकता परमात्मा के साथ में है, अहम के साथ में नहीं, अहम के साथ में तो प्रति जो तेज वायु ये है, आठ प्रकार भेदों की भेदों वाली प्रकृति है, वो आठ भेद हुए हैं, तो इसमें पृथ्वी का ढेला जैसा है वैसा ही अहम है, अहम है जैसे पृथ्वी ढेला, इस जात एक है, सूक्ष्म एक एक पृथ्वी से जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहम एक एक से सूक्ष्म है, परंतु जाति एक ही है, एक अपरा प्रकृति है सब। तो शरीर के साथ अपनी एकता मान लेना है, ये पशु बुद्धि है, ये आप हम सब चाहे तो आज अभी अभी बिठा सुने भी कि मैं पशु तो नहीं, मैं शरीर में नहीं हूँ, शरीर बदलता है, शरीर की अवस्थाएं अलग अलग होती है, अपनी अवस्थाएं अलग थोड़ी होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति व्यवस्था है, बालक जवान बूढ़ा ये भी अवस्था है, ये अवस्था शरीर की होती है कि आप हो जाती है, शरीर छूट जाए आप ही छूट जाओगे, आप मर जाओगे, मर जाए तो पाप कट जाते हैं, आगे कुछ फल होने नहीं पड़े, अगर मरने के साथ मरी जाए सफाई अभाव ही हो जाए तो नरकों में स्वरूप कौन जाएगा, पाप पुण्य का फल कौन भोगेगा, तो मर जाए तो आप मर जाए सभी, तो शरीर तो रहता नहीं, आप मरता नहीं, ये आफत है, शरीर तो रहता नहीं है, आप मरता नहीं, तो आप शरीर नहीं हो, शरीर आप नहीं हो, शरीर के साथ में एकता मानी हुई है, मानी हुई न मान्य से मिट जाती है, अहंकार मूढ़ात्मा करता अहम इति मान्यते, अभिमान के कारण से अहंकार से मोहित अंतर करने वाला मैं करता हुआ संभाल लेता है, तो अहंकार के साथ एकता करती है, अहं के साथ करता स्वयं है नहीं, नान्य गुणे भी करता रहा, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे, गुणा गुणे से वर्तन थे, पंचेत हेतु कर्म होने में जड़ता की हेतु बताया है, स्वयं का कर्म हेतु नहीं है। तो शरीरों के अभाव का अनुभव है, सबके पहले शरीर पहले शरीर पहले वाला ये नहीं है, संसार से पहले वाला नहीं है, ये पहले वाला नहीं था, अगड़ी भी नहीं रहेगा। अगर मैं पहले में था अभारी हूँ अगड़ी रहूंगा तो मैं हूँ अलग। अलग आप होने होते शरीर के अभाव का अनुभव करने वाला है स्वयं। तो जैसे नाहंकर तो भाव, ये जो सत्रवा श्लोक आया है, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते अथवा विषय लोका नान्यन्ति न निबध्यते। बारहवां श्लोक, अनिष्टम इष्टम इष्ट च त्रिविधं कर्मण फलम भवति अत्यागिना प्रियतु न तु संन्यासिनां कुचित। अत्यागी होता है, त्यागी के नहीं होता, संन्यासी के नहीं होता, पर कर्मयोगी में भी कर्म फल नहीं लगता, और सांख्ययोग में नहीं फल लगता। तो कर्म योग नहीं लगता क्योंकि मन में कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, तृष्णा अपना स्वार्थ नहीं है। तो स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर कर्म योग जाता है, बुद्धि की लिप्तता से उड़ने से, और अहंकार के त्याग करने से सांख्य योग हो जाता है। अरे कर्म लिप्तता अहंकार जैसे न अंकृत भाव बुद्धि जैसे लिप्य नहीं, अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि में लेप भी नहीं है, तो कर्तृत्व नहीं है और लिप्तता भी नहीं है। लिप्तता दूर करना कर्मियों का खास बात, और अहंकार को दूर करना सांख्ययोग की खास बात, और एक दूर करने से दूर हो जाए, दोनों दूर हो जाते हैं, ये दोनों का नतीजा एक ये सांख्य प्राप्ति स्थानम तद्योगी के विगम मेरे। तो शरीर से अलग बना सांख्ययोग कर्मयोग दोनों का फल होगा। तो ये मनुष्य बुद्धि है जो अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मेरा कभी नाश होता ही नहीं, शरीर कभी नाश में रहता ही नहीं, शरीर तो नाश में एक क्षण भी नहीं रहता, और मेरा स्वर्ग भी दो जाएंगे प्रलय नहीं बचेंगे, महासर्ग भी पता नहीं होता, महाप्रलय भी नाश नहीं होता, और शरीर एक क्षण भी नहीं रहता, कितना विरुद्ध काम है। प्रतिक्षण दर्शन प्रतिक्षण प्रतिक्षण बदलता है, तभी तो माँ के जन्म में उसे और तार आदि और शब्द तो बदलते हैं। बदलना कब होता है, वो निरंतर बदलना ही, बदलना ही रूप है इसका, केवल बदल रही है बस, और शुभ है नहीं कुछ भी, केवल परिवर्तन परिवर्तन है, और अपने में परिवर्तन कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं। ये तो अपने सबको अनुभव है कि बालक बना था वही मैं हूँ आज, तो बालक बना भी अलग हुआ, जवानी पढ़ने का अलग हुआ, वृद्धा सब अलग हुई, रोगी बना भी अलग हुआ, निरोगी बना भी, ऐसे धनी बना निर्धन बना भी, ऐसे विद्या विद्वान बूढ़ ये भिन्न हुए, मैं तो वही रहा, न विद्वान हुआ न बूढ़ हुआ, न बालक हुआ न जवान हुआ, प्रत्यक्ष बात है। ये मनुष्य बुद्धि, ये पृथ्वी राजस्व राजस्व ज्ञान है, सर्वभूति सर्वस्व में आत्मा एक है, जैसे शरीर में अपने एक मानते हैं, हाथ में पांव में माथे में पेट में सब मैं एक हूँ, इस तरह से संपूर्ण भूता में सर्वभूतस्थम आत्मान सर्वभूतानि च आत्मनि, तो सर्वभूतस्थम आत्मान ये सात्विक सर्वभूतानि च आत्मनि ये निर्गुण हो गया। ये ज्ञान युग का फल है, ज्ञान युग चेतन आत्मा है, तो मैं सब में यही कह रही हूँ, सर्वभूत समात्मा सब भूतों में ही हो, अरे मेरे में ही सब भूत है, ऐसे योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन सब चीज में हो, अविभक्त विभूतेषु विभक्तेषु शरीरेषु अविभक्त ये पश्यति स पश्य उसमें ये बताया विभूतेषु अविभक्त उसका देखना ठीक है। शरीर से देखना ये पशु बुद्धि तो मनुष्य कम कम मनुष्य कहलाने लगे तो मनुष्य हो जाए। असली मनुष्य तो अधिकारी है परमात्म तत्व की प्राप्ति का, परंतु सबसे परमात्म प्राप्ति की पहले मैं शरीर से अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ये बात तो हर एक को होना चाहिए। मैं शरीर हो ही नहीं कभी, मैं शरीर कैसा हो गया? मैं तो परमात्मा का साक्षात अंश, मम एव अंश, केवल परमात्मा का अंश है, प्रकृति प्रेम दोनों को मिलकर नहीं। शरीर तो माँ बाप दो का अंश है और मैं केवल मम एव अंश परमात्मा का अंश हूँ। जीव भूत है, जीव बना हुआ है, जीव है नहीं। ऐसा जीव भूत है वहाँ प्रकृति विधि में एक राम जीव भूता माँ बाप ये दिन धारी रहेगा जीव भूता है, तो जीव भूता वो जीव बना ले लिया बंदे विषय सदैह देता ये जीव इसे बना हुआ है जीव कहलाता है। विषय सदैह सूर्य बालक हो जवान हो वृद्ध हो ये तो है वसुता, इसे सूर्य के न बालक हूँ न जवान हूँ न बुढ़ा हूँ, मैं तो लोग जानने वाला हूँ। जैसे थम्बे को कोई जानता है तो थम्बे को जानने वाला थम्बा थोड़ी हो जाता है, इसे बालक मन जवानी वृद्धावस्था को मैं जानने वाला हूँ, जागृत समुद्र सुश्रुति को जानने वाला हूँ। जानने वाला एक रहता है, आने वाला भी बदलता है, जानने में आने वाला निरंतर बदलता है, जानने वाला निरंतर है जो बदल रहता है। ये विवेक बुद्धि है, वो जो बदलता है वो है ही नहीं, है ही वो ये ज्ञान बुद्धि। बदलता है वो सब जिसका है, मैं तो उसका हूँ जिसका संसार है, ये भक्त बुद्धि। विश्वास दे मरीशेती पशु बुद्धि में मर जाए तो मैं मर जाऊं, ये पशु बुद्धि मेरा तेरा ये पशु बुद्धि, मेरा तेरा बर्ताव हो जाए, जैसे ये गाड़ी मेरी आप उस विषय में वो डबा मेरा है, वो डबा हुआ है, इस तरह से सर मेरा तेरा है, वास्तव तो मेरा तेरा मानता है, वास्तविक तो वो पशु बुद्धि है, वास्तव मैं हूँ ये सही ये पशु बुद्धि है, तो मैं और मेरा यही पशु बुद्धि है। मैं मेरे की जीवड़ी गर्भवती और संसार दास कबीरा के मध्य जाके राम आधार, उसे राम के साथ संबंध है, मैं मेरे के साथ संबंध नहीं है, परमात्मा के साथ संबंध है। इस वास्ते मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी चीज सोता ना ये पहले मेरी नहीं थी फिर मेरी नहीं रहेगी तो बीच में मेरी कैसे हो गई, और मैं बना भी नहीं था, मैंने अहंकार विमूढ आत्मा अहं के साथ मोहित होकर अपने को मान लिया, अहं के साथ घुल मिला लिया, अहंकार है अपरा प्रगति तो आप ही अपराध बन दिया, अपेगा प्रगति बनने से जगत नाम हो गया, त्रिवीर गुण मई भावी मोहितम जगत, मोहितम जगत गुण, ये जगत जीव का नाम है, संसार क्या मोहित हो गए, तो जगत में जगत ही बढ़ गया, सब जीव होता है। नारायण नारायण नारायण पशु पुत्र भी मान रहे। तो भगवान ने तो मरी से थी ये सुखदेव जी महाराज ने ये कहा और प्रहलाद जी ने कहा राम मेरी पशु बुद्धि नारायण नारायण नारायण पशु बुद्धि में माम रही। भी आया महाराज जी अहम ममेति दौर्जन्यम दुर्जन्य दुर्दुष्ट है दौर्जन्य कहा था दुष्टता है अहम ममेति वेद बंद न ममेति विमुच्यते महाभारत वाला है राग। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2054 6 जनवरी 1998 को प्रातः 5 की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मधोर धोरा फिर असर बीकानेर में हुआ। राम।